treaba la Suceava. La Suceava, la Suceava, bei mănânci și stai degeaba. La Suceava, la Suceava, bei mănânci și stai degeaba. La Suceava, la Suceava, bei mănânci și stai degeaba. La Suceava, la Suceava, asta-i treaba la Suceava. Check this. De mâncare favoriți? Șolduri de pui cu cartofi prăjoliți. Bine! La Suceava, la Suceava, bei mănânci și stai degeaba. La Suceava, la Suceava, bei mănânci și dai degeaba. La Suceava, la Suceava, bei mănânci și stai degeaba. La Suceava, la Suceava, asta-i treaba la Suceava. Ce? Nu înțeleg scrisul.